Bağdaş kurmak, bir sahaya dişini kaldırmak muhtemelen böyle. Yani iş yapar peygamber, yapar böyle. Ya peygamber iki dişine oturdu böylece. Bazen bağdaş kurdu muhtemelen böyle. Oturup bazen de bir dişini dikerdi muhtemelen böyle. Yani bir dişini otururken de evden otururken muhtemelen böyle. İki dişine otursun biraz bu şekilde. Sünnet diye böyle. Böyle bak, ona sağ ol böyle. Ayağı uyuştu böyle. Bağdaş kursun böyle. Demin böyle de otururdu. Hazreti Abdullah İbn-i Ömer Muhterem'de giderken böyle Mekke'ye mükerremeye yine de devesi özel böyle. Yine inmek zor muhterem. Deve büyük ki yüksek muhterem. İnmesi bile zor deve böyle. Binmesi daha zor tabi bu şekilde. Giderken böyle durdu devesi muhterem. İner bu şekilde böylece. Gider de böyle derdi ki Resulullah oturmuştu burada giderken yolda böyle. Gider otururdu muhterem böyle. Oturdu. Bir şey yapmıyor mu? Namaz kılmadı böyle. Oturdu böyle. Peygamber burada iki kere namaz kılmıştı yoldan mesela. Namaz kılmıştı böyle. Yani sahabedeki peygamber sevgisi muhtemelen böyle. Mesela bir şey giyerken önü sağa giymek muhtemelen. Sağ kolu giymek, gömlek olsun, ceket olsun, olsun böyle, pantolon olsun böyle, çorap olsun böyle, ayakkabı olsun böyle. Önü sağa giymek muhtemelen böyle. Sağa giymek. Çıkarırken de soldan bakacak muhtemelen. O da sana baktım böyle. Önce sol çorabını çıkarırsın. Sonra sağ çıkan muhtemelen böyle. O da sünnet muhtemelen böyle. Tabii çok sünnet böyle. İnşallah muhtemelenler, yaşamaya çalışan bunlar muhtemelenler. Bir de yaşatmaya çalışan inşallah muhtemelenler. İlahi Fatiha.